Az a helyzet, hogy az óriási kognitív diszonancia lehet számára, hogy hamarosan lehull a lepel, és valódi, igazi adatok látnak napvilágot, és most már igazából nincs értelme, mert ezzel már sem mozgósítani, se semmit nem tud, de hát elhatárolódni se tud ezektől az eredményektől, mert eddig elfogadták, és eddig használták a kampányban. 20%-kal vezet a Tisza, meg nem tudom, mik voltak sorozatban. Szóval nekem mindig az jut eszembe, amikor a Trump győzelme után kiállt a Biden csapatból egy ilyen közvéleménykutató, és közölt, hogy soha nem vezetett Kamala Harris, azt ők csak azért mondták, mert abba bíztak, hogy hát ha akkor többen szavaznak rá. Ja, bocsánat, a legfontosabb, azt el ne felejtsük, mert most nem értjük, hogy mi történt sok szompitársunkkal, akik most így kizöldítették ezt a térképet. Könyörgöm, Béki Zoltán kolléga egy egész könyvet írt arról, hogy a Trump első ciklusa óta a Facebook, meg ezek a ezek, amik oda tartoznak, hogyan befolyásoltak választásokat szerte a világon, Európában is több országban, és a könyvének a végén egészen eljut oda, hogy csinálták most ebben a kampányban. És mondjatok nekem olyat, ül itt valaki ebbe a stúdióba, olyan, akit nem tekert le a Facebook, akit nem tiltottak ki, akinek a tartalmait nem vegzálták, nem buzerálták, nem mondták azt rá, hogy gyűlöletkeltő, meg a jó ég tudja micsoda. Könyörgöm, na ezekre koncentráljunk oda, mert ráadásul ez is Európai Uniós támogatással megy. És ott ül a Tisza párt ezéjébe az a csaj, aki na, Dávid, ebből él. Óriási kognitív diszonancia lehet számára, hogy hamarosan lehull a lepel, és valódi, igazi adatok látnak napvilágot. 20%-kal vezet a Tisza, meg nem tudom, mik voltak. Most nem értjük, hogy mi történt sok honfitársunkkal, akik így kiződítették ezt a térképet, a Facebook, meg ezek a ízék, amik oda tartoznak. Ül itt valaki ebbe a stúdióba, olyan, akit nem tekert le a Facebook, akinek a tartalmait nem buzeráltál. Az a helyzet, hogy az óriási kognitív diszonancia lehet számára, hogy hamarosan lehull a lepel, és valódi, igazi adatok látnak napvilágot, és most már igazából nincs értelme, mert ezzel már sem mozgósítani, se semmit nem tud, de hát elhatárolódni se tud ezektől az eredményektől, mert eddig elfogadták, és eddig használták a kampányban. 20%-kal vezet a Tisza, meg nem tudom, mik voltak sorozatban. Szóval nekem mindig az jut eszembe, amikor a Trump győzelme után kiállt a Biden csapatból egy ilyen közvéleménykutató, és közölt, hogy soha nem vezetett Kamala Harris, azt ők csak azért mondták, mert abba bíztak, hogy hát ha akkor többen szavaznak rá. Ja, bocsánat, a legfontosabb, azt el ne felejtsük, mert most nem értjük, hogy mi történt sok szompitársunkkal, akik most így kizöldítették ezt a térképet. Könyörgöm, Béki Zoltán kolléga egy egész könyvet írt arról, hogy a Trump első ciklusa óta a Facebook, meg ezek a ezek, amik oda tartoznak, hogyan befolyásoltak választásokat szerte a világon, Európában is több országban, és a könyvének a végén egészen eljut oda, hogy csinálták most ebben a kampányban. És mondjatok nekem olyat, ül itt valaki ebbe a stúdióba, olyan, akit nem tekert le a Facebook, akit nem tiltottak ki, akinek a tartalmait nem vegzálták, nem buzerálták, nem mondták azt rá, hogy gyűlöletkeltő, meg a jó ég tudja micsoda. Könyörgöm, na ezekre koncentrálj. Sziasztok, sziasztok! Sziasztok, hello, szép jó napot kívánunk, és egy visszajelzést szeretnénk kérni, hogy hallottok-e, láttok-e, éreztek-e minket. Yeah. Mert igazából akkor tudjuk ezt folytatni, mert mi is így elég jól elbeszélgetünk egymással, de gondoltuk, hogy bevonunk titeket két tangózás között. De. Jó, hát figyelj, elvileg minden még... van, köszönjük szépen, König Mónika. Na, szuper, köszi a visszajelzést nektek, akkor szerintem neki kezdjük is hát. A mai nagy menetnek. Sok szeretettel üdvözlünk mindenkit az Innen és Túl 70. adásában. Én Seres Samu vagyok. Én pedig Dúl Szabolcs. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy már ilyen régóta folyamatosan itt vagytok velünk, kommenteltek, külditek az algoritmust támogató kommentjeiteket, ne is fogjátok vissza magatokat, ezeket most is várjuk tőletek. Valamint köszönjük, hogyha a két fő szerkesztőségünk munkáját továbbra is támogatjátok egy szuper köszönöm formájában, és hogyha csatlakoztak az Agora közösségéhez. Itt csak azt nézem, hogy itt körülöttem ki 70-kedik. Mai adásban természetesen szó lesz a kormányalakítás megkezdéséről, ugyan még Magyar Pétert nem választotta meg a parlament miniszterelnöknek, de csúcssebességgel megkezdte a minisztereit megnevezni, van már a Tiszának frakcióvezetőjelöltje, házelnökjelöltje, és a 16-ból már 9 nevet ismerünk, ma ugye 2 újabb nevet fedett fel Magyar Péter. Fogunk beszélni arról, hogy Ruf Bálintnak, aki hirtelen most már nem vétózta meg tovább ezt a miniszteri posztot, mi lesz a feladata. Vártam. De beszélni fogunk, de ez alacsony, ez nem is versenyzik a mai napon. Fogunk beszélni az új tiszás neveken túl arról, hogy a Fidesz petíciót indított Súlyog Tamás mellett, úgyhogy a ma egy heti petíciós Súlyoggal fogunk gurítani ebben az adásban. De fogunk beszélni pár olyan dologról is, ami még így a héten történt, de talán eltörpülhet itt a hírzajban, például, hogy a Fidesznek miben lehetett igaza, Magyar Péter milyen találkozókat bonyolított le, szóval érdemes lesz ma is velünk tartani. Közben Kalapácsnak és Alexnak már egyből köszönjük a szuperköszönömöket, és az még egy fontos bejelentés, hogy ha holnap estére nincs programotok, akkor már van, mert a... De ha valaki ezt úgy nézi, hogy csütörtök délelőtt, akkor mondjuk el, hogy csütörtök estére. Így van, csütörtök estére szervezünk nektek programot, mert ki fogjuk értékelni a választás legfontosabb tanulságait. A tetőn, a Mamut tetőn, csütörtök este 7-kor várunk titeket, gyertek, még van egy pár jegy. Igen, és ennyi. Úgyhogy ki fogjuk beszélni egyrészt a választás tanulságait, másrészt pedig azt, hogy milyen lehet a magyar kormány, mi lehet majd Orbán Viktor jövője, milyen esélyei vannak a mi hazánknak, és nem marad el szerintem, ha mi ketten beszélünk, a heti tetős Súlyog sem, úgyhogy fogunk erről is beszélni. Na de akkor kezdjük is hát visszafelé a bejelentések sorrendjével, ugyanis Ruf Bálint nem tanácsadója lesz a Tiszának, nem háttérember lesz, hanem a miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Lőrinc Viktóriát is bejelentették, aki település és vidékfejlesztési miniszter lesz. Területfejlesztési. Közel volt, de még nem tudjuk egész pontosan, ugye, hogy mit akar, mert meg kell majd ismerni a portfóliót. Hát Ruf Bálint ugye nem is akármilyen pozícióban lép bele itt a kormányzati politikában, mert hogy ő a miniszterelnökséget vezető miniszter lesz, és rögtön, ahogy Magyar Péter bemutatta, hát azt a rövid kis feladatot írta a Facebook posztjában, hogy Ruf Bálintnak lesz a feladata az, hogy ezt a rendszerváltást, amit a kampányban megígért Magyar Péter, ezt kivitelezze. Ugye egy nagy változtatást ígért Ruf Bálint már az első interjújában, vagyis következhetnek a reformok. Ez Bálintnak a válaszom a dulladik pontra. Úgyhogy innen is üdvözlöm őt. Örülök végre, hogy ilyen férfiak szóviccekkel üzengetnek ilyen fontos pozíciókból egymásnak mostantól. De hogy ha minden igaz, akkor az ő feladata lesz a nemzeti vagyonszerzési vagyon visszaszerzési hivatalnak a létrehozása is, és az ügynök aktáknak a nyilvánosságra hozatala. Ugye ezt a kettőt jelölte meg első feladataként, fordított sorrendben, tehát hogy az ügynök aktáknak a nyilvánosságra hozatalát tette a nem létező irodájának falának közepére, ami hát egy most már 36 éves elmaradása így a teljes politikai osztálynak, hogy megtudjuk, hogy az előző rendszerben kik az ügynökök, nagy része már alig, hanem nem is él. Ez a fajta megtisztulás, ez én azt gondolom, hogy sokkal inkább egy szimbolikusabb, és sokkal jobban fenn szeretné tartani majd a Tisza azt, hogy szembenézzünk akkor a múltunkkal, mert így tudunk majd a jövőben tovább menni. Közben nagyon sok szuper köszönetet kapunk, köszönjük Krisz Szóinek, akinek kimondhatatlan a neve, Grigoriu Gábornak, Katalin Kata Tótnak, akinek valószínűleg nem ez a sorrendje a nevének, de most itt tudtam felolvasni, Mekobinak és Molnár Erzsébet, Füsti Molnár Erzsébetnek is. Köszönjük szuper módon. Na, de beszéljünk egy picit arról, hogy mit is jelent az, hogy miniszterelnökséget vezető miniszter, mert én rögtön azt írtam a gyors elemzésemben, hogy a jobb keze lesz Magyar Péternek lényegében. Nem tudjuk még a pontos hatásköröket, hogy a miniszterekhez milyen hatásköröket rendel, de a beköszönőből, illetve a két, hát lehet mondani, politikus habitusát ismerve azért mertem ezt megkockáztatni, mert hogy maga a miniszterelnökség, a kancellária, az két típusú lehet. Így ezt ismerjük nagyjából az ilyen kormányzati tankönyveknél. Az egyik, az lehet egy ilyen tipikusan operatív szintű kancellária, ahol a különböző kormányzati dolgok összeszervezése, végrehajtása zajlik, és kevésbé egy politikus van az élén. Nem ilyet akart Magyar Péter, hanem a B változatot, ami egy politikus kancellár, egy politikus miniszterelnökséget vezető miniszter, aki tulajdonképpen a politikai szinten tudja kezelni azt, hogy a kormány mit, milyen sorrendben hajtson végre, az, ami a miniszterelnöknek a politikai akarata, az valóban megvalósuljon. Tehát míg azt szoktuk mondani, hogy a miniszteri tárcáknak a nagy többsége az vertikális, az azt jelenti, hogy egy területet mélységében szabályoz, ilyen tipikusan az oktatás, az egészségügy, az agrárium, tehát minden olyan, ahol magának a miniszternek arra kell ügyelnie, hogy azon az adott területen, az egyes szinteken jól működjenek a dolgok. A miniszterelnökség és a miniszterelnökséget vezető miniszter feladata az nem vertikális, hanem horizontális sokkal inkább, azaz ő az, aki politikai szinten összeszervezi, hogy mi történjen a kormányban. Egy hatalmi csomópont ez az egész, és azzal, hogy Rúf Bálintot tette erre a helyre, ezzel világosan kifejezte Magyar Péter azt is, hogy azt a fajta új időszámítást, korszakváltást, határvonalat, az szeretné végigverni a kormányzaton úgy, hogy a kancellária az tipikusan egy ezt szimbolizáló, hát most már lehet mondani Bálintra, hogy politikus lesz. De akkor most, ha gyakorlatban azt el kell képzelni, hogy mondjuk Gajdos László és Bóna Szabolcs együtt kitalálnak valamit, akkor mi az két különböző minisztérium, akkor Rúf Bálintnak lesz a feladata, hogy összehangolja ezeknek a működését? Az a helyzet, hogy mielőtt itt bárkit elkeserítenék, hogy egy kormányzatba, ugye egy miniszternek a pozíciója alapvetően kettős, azért egy nehéz pozícióról beszélünk, ugyanis a miniszter képviseli egyrészt a saját szakterületét a kormányban, megpróbálja azokat az érdekeket becsatornázni, azokat a pénzeket megszerezni, amivel tudja, hogy az ő területe az sikeresebb lesz. Másrészt az ő feladata, hogy a kormányzatnak a politikai akaratát úgymond lecsorgassa a saját területére. Ugye az Orbán kormányt ezt egy tipikusan politikai kormányzásnak neveztük, ahol valójában főleg az utolsó ciklusban ez bomlott meg az Orbán kormányban, hogy sokkal inkább a legfelsőbb akaratnak az oktrojálása, lecsorgatása zajlott, mint sem az alsóbb akaratoknak a becsatornázása a kormány döntésbe. Hogyha konkrétan ezt kérdezett, hogy mondjuk a Gajdós meg Bóna Szabolcsnak vannak valami tervei, nem így fog működni ez az egész. Itt úgy fog valószínűleg működni, hogy maga a kormányfő, illetve a kancellária eléggé részletesen, gondolom ezekben a napokban megbeszéli a miniszterekkel, hogy milyen feladatok, milyen forgatókönyvben valósulnak meg, és a kancellárnak lesz az a dolga, hogy ezeket egymásnak igazítsa. Mert itt egy kormányzati működésnél azt is kell látni, és például a Gyurcsányféle reformok azon buktak el, hogy nagyon nem illeszkedtek egymásba ezek a dolgok. Tehát, hogyha elhatározza azt a kormányfő, hogy mondjuk egy-egy területen, az egészségügyben, a következő két évben mi történjen, majd a ciklus másik felében, egy másik területen legyenek olyan dolgok, akkor, hogyha csúszás van az egyik területen, és az nincsen gondozva, az befolyásolja a többi területnek az ellátását is. Nagyon érdekes lesz az, hogy akkor a különböző területeken mi és milyen sorrendben fog megvalósulni. Engem még azért az is foglalkoztat, hogy itt az adás előtt Gulyás Márton is reagált arra, hogy Rúg Bálint miniszter lesz a magyar kormányban, és már azért fontos, hogy a Partizánban évek óta Rúg Bálint az egyik legfontosabb, vagy leghíresebb ilyen politikai elemző. A másik arca a Partizánnak, és ez így Magyar Péter posztjával is utólag a vétóra azért ráhúz, ugye úgy rakta ki az első posztot, hogy na, szia Bálint, mintha már üdvözölné a köreiben, tehát hogy ez mit okoz így a Partizánon belül? Vagy hát azt nem tudjuk, hogy mit okoz azon belül, de hogy milyen fényt vet inkább a Partizánra. Bálint többször elmondta az utolsó műsorban is, hogy szerződéses kapcsolata nem volt a Tisza párttal, bárki bármit mond, és ez a felkérés ez most érkezett, az elmondása szerint, amit a Válasz Online-nak adott. De ugye az, hogy Gulyás Márton elkezdte távolítani magától ezt a történetet, azt mondta most, hogy váratlanul érte ez a helyzet, most tudta meg, és erről beszélt, hogy a magyar kormány kritikusa lesz a Partizán. Ezt én azért tartom érthetőnek, ugyanis a vétót és ezáltal a Partizán visszamenőleg azért egy teljesen más megvilágításba helyezi az, hogy Rúg Bálint lesz tulajdonképpen a második embere, hatalmi szempontból egészen biztosan a második embere ennek a kormánynak, és még vannak kulcsposztok, mindjárt egy picit a miniszterekről fogunk beszélni, de a Partizánra való hatása ennek a történésnek, ez rávilágít arra a problémára, amelyben egyébként nem csak a Partizán, hanem a többi eddigi kormánytól független, és feltétlenül a Tisza kormánytól is független média került, tudniillik, hogy őnekik most a kormánnyal való foglalatossága, a kormány kritizálása, az egy ilyen alapvető újságírói attitűd, miközben az ő közönségük, ami kialakult itt az elmúlt évben, az egyben a Tisza táborát képezi. Tehát, hogy itt azért ezt a dilemmát mindenkinek meg kell oldani a következő időszakban, mert bár beszéltünk a múltkori adásban, hogy a Fidesz ellenzékét játszanák, mintha itt az utóbbi napokban, ez nyilván tarthatatlan lesz, pláne hogyha beindul a magyar kormány, meg a Tisza törvényhozásnak a kétharmados úthengere. Közben Muaddal Dubai Mohamednek köszönjük a szuperköszönömöt, és nagyon nehéz kimondani a neveteket, de Gercúi Izabellának? Én nagyon szeretem ezeket a neveket, a lejt kaptunk ráadásul. Köszönjük szépen. Én a nevekért, ahogy Samu kiolvassa, már azért is szuper hálás vagyok nektek. Menjünk tovább a többi miniszterrel, mert azért volt itt egy első kör, ahol 7 minisztert jelentettek be, és arra jött rá ez a kettő. Tényleg olyan, mintha ilyen, nem tudom, hogy te gyűjtöttél-e focis kártyákat, vagy bármilyen kártyákat, mint akkor nyitott ki, hogy kik lesznek a következő miniszterek. Sőt, az innen és túl 5 pontban eredmény váron oda jött hozzánk egy fiú, hogy ő már Samuval meg velem csinált focis kártyákat. Igen, és alá is írtuk. És én le is fotóztam, úgyhogy még lehet, hogy ez be is ezt fogjuk mutatni. Ezt majd mutassuk. Legközelebb. Szóval a magyar kormányban 16 minisztérium lesz, ez amit bejelentett a leendő miniszterelnök, és most ha először a formai dolgokat nézzük, akkor egy hét, vagy most már majd mondani, másfél hét telt el a választások óta, már tudjuk, mert Súlyog Tamás kiírta a parlament alakuló ülését május 9-e szombat 10 órára, hogy akkor fog megalakulni az új parlament, és akkor fog esküdt tenni Magyar Péter, mint miniszterelnök. Itt jelzem előre, hogy május 9-én délután lesz innen, és túl egészen biztosan élőben utána veletek kibeszéljük ezt a dolgot. És ehhez képest a magyar szakít ugye azzal a hagyománnyal, hogy csak a megválasztása után szépen fokozatosan elkezdi a minisztereknek a jelölését, már most elkezdte bemutatni, így ő kvázi miniszterelnökként viselkedik, és a miniszterek, akiket hát megnevezett, ők pedig kvázi miniszterként elkezdhetnek viselkedni. Most ez az egyik, hogy 16-ot hozott létre, ami jelzi azt, hogy a csúcsminiszteri struktúrával, amit Orbán Viktor itt az utolsó ciklusokban kialakított, azt ő nem szeretné folytatni. Másrészt viszont mégiscsak akadnak csúcsminiszterek, így például rögtön Kapitány István két akkora területet kapott, hogy három miniszternek is elég lenne, mert a gazdaságot, a bel- és külgazdasággal, illetve az energetikával azért ez egy jó nagy falat lesz. És ugye az első kérdés, hogy hétfőn miért csak hetet mutatott be? Hát hogyha elkezdünk totózni, akkor, vagy lottózni, most, hogy így vizsgálják a lottó nyeremények elvitelének módját, akkor az a hét miniszter volt az, amit nagy eséllyel egy politika iránt érdeklődő, politikát követő ember eltalált volna, hiszen a Tisza külügyi szakértője Orbán Anita volt, a Tisza pénzügyi szakértője Kármán András volt, és így tovább, tehát hogy ezt lehetett tudni, hogy egészségügyi miniszter Hegedűs Zsolt lesz, hogy kap pozíciót Gajdos László és valami környezetvédelmi portfóliónak fogják ezt nevezni, élő környezetért miniszter, most ezt így nevezték el, Ruszin Szendi Romulus, aki a honvédelmi szakértő volt, ő lesz a honvédelmi miniszter, ez sem meglepetés természetesen, és Bóna Szabolcs, aki pedig az agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszter lesz, tehát hogy ezeket így nagyjából tudtuk. És akkor onnan jön az érdekesség, hogy a másik kilencnél mi a helyzet. És mielőtt csak leegyszerűsítenénk egy ilyen nagyon kommunikációs szint. Na már, most már csak hét. De hogy most azért mondom a kilencet, mert hogy a kilencet nem neveztenek, uh-huh, és uh-huh. Hogy ne kommunikációs szinten gondolkodjuk, hogy akkor adagolni fogja, mint a sportkártyákat, és ugye a valóság sokkal van egy ilyen kapcsolata, hogy amikor a való világ, meg Big Brother, meg ezek történnek, akkor ugye mindig megneveznek egy alapcsomagot, és utána naponta az Instán megjelennek, hogy bemutatjuk az új szereplőket, a most következik VV Ruf Bárint, meg VV Lőrinc Viktória. Nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy ezeknél a pozícióknál vannak nyitott kérdések, vannak tárgyalások, még van, megy a sakkozás, hogy egész pontosan ki legyen, mert hogy egy példát mondjak azzal, hogy Ruf Bálint lesz a kancellária miniszter, azzal meg kell oldania Magyar Péternek azt, hogy az eddig a programalkotást összefogó, a Tisza kancellárjának nevezett Tanács Zoltánnal mi lesz. Mert az ő munkájára is szükség van, viszont értelemszerűen, ha Ruf Bálint a kancellária miniszter, akkor Tanács Zoltán nem lehet a kancellária miniszter, tehát neki valamilyen más portfóliót kell adni. És éppen addig nem nevezi meg Magyar Péter az összes minisztert, ameddig ezeket nem tárgyalta végig. Ez egy iszonyat kemény munka, hogy nem csak azt kell megbeszélni ilyenkor azzal, aki lesz a miniszter, hogy mi a feladata, hanem azokkal is meg kell beszélni, akik esetleg reménykedtek valamiben. Heidi kérdezi, hogy Tanács Zoltán mi lesz, de nekem is az a kérdésem, hogy ha most akkor lehet tippelni arról, hogy a parlamentben még melyik híres celeb politikusoknak beköltözni, akkor hogy kik a tippjeit, hogy kiket várhatunk még. Miniszterként? Igen. Ugye, ha már kérdezi Heidi Tanács Zoltánt, ugye Tanács Zoltánnak az az erőssége, hogy ő az, aki a programot összefésülte, ő felelt érte, annak a 240 oldalnak minden sorát oda-vissza ismeri. Ebből a szempontból ő Jolly Jokernek számít. Az, hogy úgy mi még nyitott posztok, a belügyminiszteri, az igazságügyi miniszteri a poszt, a művelődési miniszteri poszt, az oktatási miniszteri poszt, és még nyilván kihagytam párat, azt nagyjából ugye Tanács Zoltánnak a szerepe az, hogy ő egyáltalán miniszter lesz, vagy valamilyen más állami intézmény élén lesz szüksége, ez gondolom tárgyalás alapja, de beszéljünk akkor rögtön egy olyan posztról, ami láthatóan Magyar Péternek problémát okoz, ez pedig az oktatási miniszteri pozíció. Itt ugye szinte ezt pont a politikai elemzésnek egy ilyen alapvető szabálya, hogy ránézünk egy ilyen képre, ahol Magyar Péter találkozik azzal a 17 gimnáziumi igazgatóval, akikkel egy egyeztetést folytatott, akkor értjük persze azt a kommunikációs szándékát, hogy Magyar Péter azt a fajta nyitottságot, tárgyalókészséget és párbeszédre való hajlamot akarja mutatni, hogy ő maga találkozik ebben a turbulens időszakban a gimnázium igazgatókkal, de tegyük mellé természetesen azt is, hogy mindez azért történik, mert hogy nincsen meg az oktatási minisztere, akinek pont ez lenne a feladata, hogy lefolytassa ezt a párbeszédet. Ugye múlt héten beszéltünk róla, hogy Rubovszky Ritát megszellőztették, vagy felreppentették, hogy ő lehet az oktatási miniszter, és akkor kialakult így a nyilvánosságnak a különböző bugyraiban ilyen-olyan vérmérsékletű pankotai értelemben vett támadása, és ebből ugye Magyar Péter jelezte, hogy nincs még ebben az egészben döntés például, és itt nincsen konkrét információm, teszem hozzá, de Tanács Zoltán egyszer már beugrott az oktatási szakértői feladatba, ugyanis visszaemlékszünk a február elejé TISZA program bemutatóra, hogy beszélni akartak az oktatásról, az oktatási célokról, iszonyatosan nagy reformtervek vannak ott, kulcskérdés ez egyébként a eddigi ellenzéki, most kormánypártivá váló tábor számára is, és ott, mivel nem volt oktatási szakértője a TISZÁ-nak, ezért Tanács Zoltán volt az, aki az oktatást ismertette. Nem tudom, nincs információm, én azt mondom, nem lepődöm meg azon, ha Tanács Zoltán például az oktatási minisztérium élén köt ki. Magyar Péter ugye reflektált, és ilyen kicsit ilyen tanító célzattal meg is védte Rubovszky Ritát, és hát a tanító célzatot a nyilvánosság felé, vagy egy kicsit így próbálta nyugtatni a nyilvánosságot azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljék ezeket a megszellőztetéseket, és majd a bejelentéseket, ezeket külön kell venni, de hogy szerinted mostantól az lesz, hogy Magyar Péterék stábja folyamatosan monitorozza a közéletet, és mindenre, minden ilyen kritikus, vagy kritikus élő megszólalásra válaszolni fognak? Én szerintem eddig sem így volt, és feltűnően, tehát én ismerve, hogy jó pár kormányalakítást így figyelemmel kísértem, eléggé jól zár a rendszer. Tehát, hogy olyan, például az, hogy Ruf Bálint lesz a kancellária miniszter, erről ugye semmifajta ilyen előzetes cikkek vagy megszellőztetések voltak. A régi szép szoci időkben ott olyan jelölések, meg információk, meg szivárogtatások voltak, hogy egyszerűen újságíróként örömkönnyek voltak, hogy mennyi sok hír van. De a Fidesznél is az a helyzet, hogy ott Orbán Viktor az olyan kérdésekben, ahol még nem döntött, azért tesztelte a saját táborának a reakcióit. Tehát a Fidesznél például az egy bevett dolog volt, hogy a köztársasági elnök jelölés előtt mindig felreppentették, hogy Kövér Lászlót fogja Orbán Viktor jelölni, és akkor így meg lehetett tesztelni az aktuális visszhangot. De tényleg várjuk meg azt, hogy kiket fog bejelenteni Magyar Péter, és akkor tudunk tovább menni. Az látszik, hogy az oktatást kiemelten akarja kezelni, kulcspozíciónak tartja, és itt még ezt a apróbetűs részt én most egy caps lock-kal, meg egy ilyen 28-as betűmérettel felnagyítanám, hogy benne volt ez a programban, és Magyar Péter beszélt arról sok országjárásán, hogy a kormányban 4 miniszter vétójogot fog kapni. Vétó, ugye? Szálak összeérnek. És nem Ruf Bálint kapja a vétójogot az előzetes ígéretek alapján, hanem az igazságügyi miniszter, a pénzügyminiszter, az egészségügyi miniszter, illetve a már előbb említett oktatási miniszter. Tehát itt kérdés, hogy megmarad ez a, vagy ha nem megmarad, hanem hogy egyáltalán ez a vétójog, ez így elfeledkezve lesz, vagy csak itt az innen és túlnak a kis szobában, pályában lesz róla szó, vagy nagyobb helyszínen, és érdekes lesz, hogy maga a kormányzati struktúra hogy alakul akkor, hogy a különböző hatáskörök hogyan alakulnak, és hát várjuk meg azt, hogy kik fogják betölteni ezeket a pozíciókat. És még annyit nyilván üzenünk mindenkinek, aki gyászolja, hogy véget ért a vétó, hogy itt az Innen és Túlban minden nézőt szeretettel várunk. Nézzetek minket, heti többször is próbálunk jelentkezni. Írta, van egy kommentelő, hogy olyan édes volt, ahogy kiírtad, hogy most már a vétónak vége, jöhetnek Innen és Túl, vétón túl vagyunk, mi folytatjuk a elemzést. Hát ha, remélem, hogy te nem kaptál felkérést hát, valami pozícióra. Azt kéne még nekem. Arról is beszélünk, viszont itt van egy hatalmas ilyen csoportkép, mert összeült a 141 fős Tisza frakció, és utána Magyar Péterék tartottak egy 2 órás sajtótájékoztatót, ahol Forstoffer Ágnes házelnök és Bújdosó Andrea ezek az új pozíciókkal hatalmas bajban leszek, frakcióvezető is megszólalt. Igen, ugye az ő megválasztásuk hétfőn megtörtént. Tudnélik, összeült ez a 141 fős mamut frakció, és bár nem minden frakciülésre tudják kibérelni a Hungexpót, én azt gondolom, hogy nyilván fognak ilyen teljes körben találkozni. Egyébként ezt úgy csinálta technikai szempontból a Fidesz frakció, akinek ugye az előző ciklusban 133-an voltak, hogy a parlamentnek az egyik üléstermében, azt hiszem a felsőházi üléstermében találkoztak, mert hogy az volt csak eléggé nagy, ahol elfértek, gondolom, hogy ez most is így lesz. Hát ugye tudjuk, hogy Bújdosó Andre lesz a frakcióvezető, nekem van olyan információm, hogy az ő munkáját első számú frakció vezető helyettesként legalábbis a kezdeti időkben Velkei György fogja ellátni. Ugye láttuk, hogy házbizottsági üléseken, vagy a bizottsági egyeztetésen is Bújdosó és Velkei volt az, aki tulajdonképpen letárgyalta, hogy akkor mi lesz az a 20 bizottság, hogyan osztják el a különböző helyeket. Az is az információm, hogy a 20 bizottságból 14 elnöki posztot a Tisza kap, a maradékon osztozik a Fidesz-KDNP, illetve a Mi Hazánk. Tehát ezek most zajlanak éppen szépen sorban, és hát iszonyatosan nehéz feladat lesz ugye ezt a 141 különböző érdeket majd összetartani együtt, összeszervezni. Ami viszont még mindig látható, hogy az a fajta fegyelem megvan, hogy nem az történik, hogy a választás után puff, leomlott a nyilvánosságnak a függönye, és mindenki elkezd nyilatkozni össze-vissza Facebookra bármit kiírni, hanem lehet látni, hogy az a fegyelem továbbra is megvan, hogy a tiszások nem mondanak semmit. Megint csak nyitok egy zárójelet, hogy hát ugye itt a nyilvánosság részéről sincsen még meg az a nyomása a tiszásokon, hogy akkor nyertetek és pozícióban vagytok, most már lehetne valamit mondani. Amúgy ezt így lebutítva, vagy amúgy a gyakorlatban is, ezt hogyan kell elképzelni, hogy Bújdosó Andrea közös Szignál csoportba beírja, hogy mindenki fehérink, kokárda majd, és hogy mire kell szavazni, de hogy tényleg, hogy zajlik egy kommunikáció egy ekkora frakcióban? Szerintem iszonyat jó a kérdés, és én mindig azt szoktam nézni ilyen első ülésnapokon, amikor épp parlamenti tudósító voltam, hogy ki hogyan csinálja. A Fidesznél még a régi szép időkben volt egy Juhos Katalin nevezetű fideszes képviselő, azóta már ő átállt a sötét oldalra, ma szerintem tiszás lett ő is, de hogy a 2000-es években volt egy frakcióvezető helyettes, vagy azt hiszem ilyen pozícióban, és ő feladata volt a szavazásoknál irányítani azt, hogy meglegyenek az igen és a nem gombok az adott szavazásnál, ezért ő egy idő után egy zöld meg egy piros táblát hozott, és így felmutatta, hogy éppen mire kell szavazni. Ugyanis az a helyzet, hogy főleg amikor olyan törvényalkotás van, hogy egymás után kell nyomni a gombokat, beolvas a házelnök, vagy épp a levezető elnök egy Téper 2417-es javaslatnak az első számú módosítójáról, kérem szavazzanak, akkor nincs is idő, hogy ott mindenki átnézze, ezt szokta csinálni a frakcióvezető helyettes, vagy a frakcióigazgató, vagy akit kijelölnek, és utána A Fidesz a legutóbbi ciklusban, ott egyébként egy Balla György nevezettű képviselőnek volt ez a feladata, így felkiált, és ez be is hallatszódik időnként a közvetítésből, hogy igen, igen, igen, és akkor így végig megy a termel, hogy igen, igen, igen, és nagyon jó. Ez nyilván technikai kérdés, hogy kitalálják, de iszonyatosan kell figyelniük. Bujdosó Andrea felelős azért, hogy valóban, ami a politikai akarat, az legyen a jogi akarat is, és nem mindig olyan egyszerű ugye ezt keresztül vinni. És hát a bejelentések sorában az fontos, hogy Kövér Lászlót Forsthoffer Ágnes váltja, Tisza alelnöke lesz az új házelnök, hát teljesen más habitusú ember, gondolom más habitussal is fogja vezetni ezeket az üléseket. Amit röviden elmondott, abból arra számítunk, hogy itt egy ilyen emberséges, olyan országgyűlés lesz, ami nem az elharapodzó veszekedésekről fogsz mondani, a konstruktív párbeszédről, nyilván ezt meglátjuk, meg hát az is fontos, hogy itt két ilyen fontos pozícióra két női politikus jelölt ki a Tisza. És hát ennek az is a szerepe, hogy Magyar Péter ilyen szimbolikus módon is jelezze azt, hogy korszakváltás van az előzőekhez képest. Tehát, hogyha odaképzeljük Kocsis Mátét, meg odaképzeljük Kövér Lászlót, és mindazokat a politikai döntéseket, amelyeket ők hoztak, hát lehet látni az első megszólalásban is a különbséget. Forsthoffer Ágnes egészen biztosan nem azt a fajta fegyelmező tanárbácsis típust vagy stílust szeretné felvenni, amit Kövér László ugye folytatott, és ha ugye Kövér László megszólalt most a választás értékeléséről, és elmondta, hogy szerinte a sátán az, amelyik most győzött a választáson, zárójel bezárva, hogy Forsthoffer Ágnesnek iszonyatosan fontos a pozíciója. Én azt szoktam mondani, ezt kérdezték tőlem egy beszélgetésen, mert mostanában elég sok ilyen beszélgetésre eljárok, ki tudja miért, hogy a házelnöki pozíció az tipikusan egy olyan, ahol hogyha valaki hibázik, hogyha rossz politikus van azon a helyen, akkor iszonyat nagy károkat tud okozni. Tehát a házelnöki poszt az nem az, ami egy hatalmas nagy hatalommal rendelkező valaki, viszont én vagy befolyással, de hogy iszonyat sok jogi, politikai, diplomáciai feladata van, és hogyha valaki hibázik ott, vagy nem ismeri fel a saját politikai pozícióját, akkor eléggé nagy károkat tud okozni az adott pártnak. És akkor az is igaz, hogyha Súlyog Tamást tegyük fel, lemondani a pozíciójáról, vagy eltávolítják, akkor addig ő lesz szakasztársasági elnök. Így van, tehát ezt azért így jegyezzük meg, hogy ugye az alkotmányos szabályozás úgy szól, hogyha valamilyen ok miatt akadályoztatva van a köztársasági elnök, fel van sorolva a lemondástól az elhalálozásán át a megfosztásig mindenféle ok, ami miatt távozni kényszerül, vagy akadályoztatva van a köztársasági elnök, akkor a köztársasági elnöki jogköröket az éppen aktuális országgyűlés elnöke gyakorolja. Ezért aztán, hogyha egyszer így a történelem könyvekben végigmegyünk, hogy kik voltak Magyarország államfői és ideiglenes államfői, akkor azt találhatjuk benne, hogy Kövér László, ő kétszer is volt ideiglenes államfője Magyarországnak, hiszen egyszer a Schmidt-Pál lemondás idején, másodjára pedig Novák Katalin lemondása idején gyakorolta pár napig ezt a jogkört. Úgyhogy Heidi már is javasolta azt, hogy a heti Forsthoffer rovatot vezessük be, még előtte a heti Súlyok rovatot nem engedjük, tehát hogy azért 71-ére is kimondjuk azt, hogy heti Súlyok rovat az legyen, és hát most egy elég erős heti Súlyok rovat jön előre is hoztuk, mert hogy Súlyog Tamás ügyében, vagy maradásáért petíciót indította Citizen Go, én hát mondjuk úgy, hogy lobby szervezet, vagy ilyen eufemisztikusan nevezzük így, de hát ez a Fidesznek a kampánya, a Fidesznek a petíciója, és hogy erről senkinek ne is legyen kétsége, azt jól jelzi, hogy a napok óta hallgatásba burkolózó Orbán Viktor is kiírta, hogy ő már ezt aláírta. És amúgy az az érdekes, hogy Ugye most mondhatnátok sokan azt, hogy a Fidesz ellenzékben van, akkor ő is elkezd petíciózgatni, de ugye emlékezhetünk arra, hogy a Fidesz már kormányból is indított petíciókat és aláírásgyűjtéseket, és valahogy már, mint a kormányból is elkezdte volna az ellenzéki viselkedést akkor, amikor már többen támogatták a Tisza pártot, mint a Fideszt. És nekem nem az a legmeglepőbb, hogy Orbán Viktor észrevette, hogy Súlyog Tamás végveszélyben van és cselekedni kell, hanem az a legdurvább, hogy Súlyog Tamás még mindig nem válaszolt semmit arra, hogy önön maga végveszélyben van. Ugye gondolkodik, Bálint Barna kérdezi, hogy ki van a képen, mert hogy nem biztos, hogy Súlyog Tamás nézi ezeket a fellegeket, lehet, hogy egy AI Súlyog Tamás tette. De gondolj bele, hogy van egy petíció rólad, és még a petíción se te szerepelsz a képet. Nem találtok róla egy képet. Lehet a petíció elindítói. Hát ugye a petíció ez egy politikai eszköz, semmifajta olyan jogi hatása nincsen, mint egy kötelező érvényű népszavazásnak, vagy ilyesminek. Ugye itt arról szól, hogy a Fidesz szerette volna kifejezni a kiállását Súlyog Tamás mellett. Na most ez abból a szempontból érdekes, hogy miután megtörtént ugye a választás, Súlyog Tamás valójában még miután nem is szólalt meg, miután az ő bejegyzései, amelyet ugye figyelemmel kísérünk itt a heti Súlyog rovatban, egy ilyen nagyon száraz alkotmányjogi tankönyvre szorítkozott, tehát tényleg csak ilyen tényeket rögzített. Nem tudtuk, hogy milyen politikai pozíciót vesz fel ebben az új politikai helyzetben. Azzal, hogy fogadja Magyar Pétert, hogy mint megtudtuk, a lehető legkorábbi időpontra kiírja a parlament alakuló ülését, felkéri miniszterelnöknek Magyar Pétert, sőt, teljesíti Magyar Péter kérését, hogy ez egy szombati napon legyen. Tehát valójában az államfő ebben a helyzetben úgy jár el, hogy tessék, akkor a nép akarata semmifajta szinten nem akar szembe menni, nem lassítja, nem akadályozza, és így tovább. A Fidesz viszont ezzel a petícióval egész egyszerűen nem hagy más lehetőséget, mint hogy Súlyogot fideszesként értelmezzük. Azaz megképezi azt a, hát egyébként Magyar Péter által vágyott kettősséget, hogy legyen a miniszterelnöknek valamilyen oka, például Súlyog Tamás ellen harcolni, mert tehát ez a Fidesz elleni harcot jelzi. Tehát, hogy amikor Magyar Péter azt mondja, hogy itt a NER-nek a szimbólumait, a NER által választott vezetőket el kell távolítani, megjelölt ugye egy időpontot május 31-ét, akkor például az, hogy Súlyog Tamás be tudja ebbe a fideszes pozícióba, a fideszes fiókba tolni, ez úgy nehézségbe ütközött volna, hogyha Súlyog azt mondja, hogy ő teszi, végzi a dolgát, mi a bajotok, ő a alkotmány szerint jár el, nem akar itt lassítani semmit, de azzal, hogy most már Orbán Viktor is azt mondja, hogy a Súlyog a miénk, és itt megvédjük, és nem tudom, lesz-e Súlyog szimpátia tüntetés, és melyik lesz a nagyobb a Súlyog szimpátia tüntetés, vagy Magyar Péter elindít egy Súlyog ellenes országjárást, és az jó lenne, mi? Úgyhogy lehet az ő pozíciója körül egy pártpolitikai vitát szítani. Azzal kapcsolatban, hogy mi a predikciód, vagy mit gondolsz arról, hogy május 31-ig, akkor itt sorban akkor vissza fognak lépni a fontos pozíciókból az emberek? Szerintem lesz, aki visszalép, és lesz, aki le fog mondani. Méghozzá, ugye itt nem csak a jogi részt kell mérlegelni, hanem a politikai részét ennek az egésznek. Tehát, hogyha valaki a saját pozíciójában elkezdi a politikai csatát, akkor azt csak úgy tudja elkezdeni, hogy nincsenek eszközei ehhez. Tehát, hogyha más lenne a helyzet, hogyha nem kétharmada lenne a Tiszának, hanem feles többsége, mert akkor mindenkinek van eszköze ebben az egészben, jogi eszköze egy megválasztott állami vezetőnek, politikai eszköze Magyar Péternek, de így most minden eszköz Magyar Péter kezében van. Tehát, hogy valójában Magyar Péter elmondta, hogy eddig van idő, és utána bárhogy az alkotmányt, a játékszabályokat bárhogy megváltoztatja. És teszek még hozzá egy nagyon fontos felkiáltójelet, ami kapcsolódik is egyébként ide ez a petícióhoz. Amikor a Fidesz azt mondja, hogy hát itt az alkotmányos értékeket, meg a különböző állami vezetőket meg kell védeni, akkor alig, hanem elég gyorsan fel fogják emlegetni, Magyar Péter egész biztosan felfogja, hogy jobb lenne, ha csendben maradnának, mert 2010-ben a Fidesz még durvább eszközökkel pont ezt csinálta. Volt egy nevezetes eset, még egy másodperces elmondom, hogy Baka Andrásnak az elmozdítása hogyan történt. Baka András 2010-ben a legfelsőbb bíróságnak volt a vezetője, a fő bíró volt, és hát a Fidesz el akarta őt távolítani, és ezt nem tudták alkotmányosan nagyon megoldani, úgyhogy azt csinálták, hogy elnevezték Kúriának a legfelsőbb bíróságot, azt mondták, hogy új név, akkor új elnök kell neki, ő neki meg taka, mert egyébként ezt jogi eljárás el is indult, és ki is mondta az a Magyar Strasbourgi, vagy az Európai Bíróság, nem is tudom, hogy Baka Andrásnak van igaza, csak eltelt közben már 6 év, senki semmire nem ment, szóval a Fidesznek nincs nagy erkölcsi alapja ezen a pályán menni. Bálint Barna azt írja, hogy lehetne egy új rovat is, hogy hová tűnt Lázár János, és ez annyira jó átkötés arra, hogy mi történik a Fideszen belül, hiszen ahogy mondod, nagyon durva váltás azt tapasztalni, hogy Orbán Viktor napi 8 posztja után egy teljes hallgatás így napokig, aztán néha egy-egy posztot, vagy egy-egy képet, vagy egy-egy petíciót kirak. Aztán Kocsis Máténak volt egy ilyen nagyon hosszú posztja, ahol hát különböző felelősöket keres a bukásért, és például az egyiket Borbás Marcsi személyben nevezte meg, akit én nem is tudom, hogy ki. Ó, de Borbás Marcsi, ő régi műsorvezetője, régi arca a Magyar Televíziónak, a legtöbben talán a Játék Határok nélkül általam igen szeretett euróvíziós vagy európai szintű játéksorozatból lehet megismerni, aztán ő lett a gasztro angyal, és áttért a főzésre, sütésre, rendkívül sok száz műsort csinált, mint megtudtuk Kocsis Mátétól összesen 3 milliárd forintért, de hogy ez nyilván egy műsorgyártási költsége, pláne hogyha az 800, akkor ez sokba kerül. Na, egésznek a politikai szintjét nézzük. Tehát az, hogy Kocsis Máté kiállt, és a felelős keresésben hirtelen egy tévés műsorvezetőnőt nevezett meg, meg üzletembereket nevezett meg, ez nyilvánvalóan a jéghegynek a, nem tudom, nem csúcsa, hanem a kis csúcsocskán az a porszem. Tehát, hogy nem itt van a valódi felelősség. És zajlik is egyébként a Fideszben olyan pletyka, hogy Kocsis Máténak a letiltott, vagy le nem adott, inkább úgy mondom, le nem adott hírtévés interjújában ott ennél közlékenyebb volt, és ott nevezett meg fideszes politikusokat is árulóként. Nem tudjuk, érdemes lenne látni, mert hogy Kocsis Máté adott vasárnap egy hírtévés interjút, ami nem igazán derült ki, hogy ott mit mondott, de ez látszik, hogy zajlik a Fideszben az a fajta, hát most már nem a gyászmunka, hanem az a fajta dolog, hogy keressük a felelősöket, hogy mi legyen, és ennek így most látjuk a hullámait így felcsapódni, ugye a héten volt egy ilyen kis adok-kapok Elsimon László és Demeter Szilárd között, ahol Demeter Szilárd nyilatkozott egyet, majd Elsimon László visszaszólt, hogy na pont jó, most kéne már, jó lenne, ha csöndbe maradnál, és hát valójában a Fideszben most lehet látni, hogy van egy egyszerre megdermedtség, bénultság, az, hogy itt ne maradjanak következmények nélkül a dolgok, de hát ez egy iszonyatosan nehéz munka pont addig, amíg nem lehet látni, hogy akkor mi is lesz a Fideszben, ugye a választmányi ülése a Fidesznek a jövő héten lesz, utána is persze majd fogunk foglalkozni itt az innen és túl van ezzel, hogy mi lehet a politikai jövője Orbán Viktornak, de hát az, hogy ugye Lázár János még nem szólalt meg, eltűnt gyakorlatilag az elmúlt másfél hétben. Ez is jelzi, hogy mindenki azért gondolkodik és készül valamire. De és már közben Kalapácsnak és Bajzat Szilviának köszönjük szépen a szuper köszönömeket. De nem az volt, hogy ma ad egy interjút a Szijjártó a Telexnek? Meglátjuk. Én minden interjúnál azt szoktam mondani, hogy akkor beszélünk róla, ha túl vagyunk rajta. Akkor beszéljünk arról, hogy itt megjelent két hír, ami érdekes időzítéssel jelent meg pont most, például azt, hogy a Greenpeace-en jött ki, hogy a Göt környékén nem találtak jelentős az akkumulátorgyár környékén nem telt a jelentős szennyezést, és azt, hogy hirtelen a barátság kőolajvezeték megjavult a választások után, és már indulhat is az olaj. Ugye ez a két hír, ez csak valószínűleg itt a hírzajban elment, ugye az egyik ez a Gödi üggyel kapcsolatban, tehát az, hogy a Greenpeace a választások után ad ki egy ilyen dolgot, ezt hát azért eléggé politikailag motiváltnak tarthatjuk, amit ugyancsak hát ilyen varázslatos módon a barátság vezeték megjavult a választások után, itt azért adjuk meg azt a pontot a Fidesznek, hogy abban igazuk volt, hogy itt egy politikai motiváció van, hogy ezeknél az ügyeknél nem a számukra kedvezően alakulnak a dolgok. Ami a itt a politikai szinten a kérdés ebből, mert ez kommunikáció eddig, az az, hogy Orbán és a Fidesz például ebbe az egész barátság kőolajvezeték, de vétózzuk az Ukrajnának adott 90 milliárdos hitelt, tehát hogy ebbe az egész csatába miért ment bele? Nem szerintem egy gram szavazatot nem hozott a Fidesznek, valójában értelmese sok volt, és most látjuk, hogy elmúltak a választások, megy minden tovább. De hogy ezeket azért érdemes feljegyezni, mert hogy minden egyes ügynél beszéltünk ugye arról a két dimenzióról, hogy van az egyik dimenziója, hogy hogyan hat a választásokra, azaz szavazatokat hogyan befolyásol, a másik dimenzió pedig, hogy a választások után mi lesz ezekkel a dolgokkal. Egyetlen érdekel-e valakit? Utána járunk, van-e fejlemény? És itt például látjuk azt, hogy a Gödi ügynél ez még nem a Samsungos mérgezés, hanem itt arról szól, hogy a Greenpeace megvizsgálta, és most az akkugyárak környezetében nincsen semmifajta jelentős szennyezés. Hogy a barátság kőolajvezetéknél mégiscsak el tudott indulni, vagyis, hát ott teljesen nyilvánvaló volt már akkor is, de bebizonyosodott, hogy politikai okok állnak a mögött, hogy ott történt egy blokkolás. És ugye Orbán Viktor még egy ilyen írásos posztot is kirakott, hogy nekik korábban is az volt az álláspontjuk a Fideszben, hogyha a barátság kőolajvezeték újraindul, akkor ők nem blokkolják tovább az Ukrajnának szánt hitelt. És ezt úgy is tudom, hogy meg is született ez a döntés, és akkor Orbán Viktor most már nem vétózza tovább a hitelt, megy minden tovább. Tehát, hogy ehhez képest ebbe a harcba ennyi energiát beleölni valószínűleg hát időpocsékolás volt. Menjünk tovább annyiban, hogy itt az előző adásban felhoztál egy olyan kifejezést, hogy influencer kormányzás, amit mostantól használni fogsz többször, erre mindjárt térjünk rá. Itt az Innen és Túlban megfigyelhetétek, hogy az utóbbi egy évben, most már ezt ki lehet így mondani, több mint egy évben foglalkoztunk az influencer politikus tengellyel, látjuk azt, hogy főleg Magyar Péter megjelenése óta azért itt a politikusok, az influencerek eszköztárából nyúlnak le különböző módszereket, és úgy jelennek meg. Most is egy ilyen videót hoztunk még a választási győzelem napjából, ez az új trend, hogy ilyen rossz minőségű képeket felnagyítanak a mesterséges intelligencia segítségével, vagy kiélesítik őket. Szóval, hogy ez influencer kormányzás az ezt jelenti, vagy mi az az influencer kormányzás? Na, arra gondolok, hogy aki azt hitte, hogy Magyar Péternek ez a fajta kommunikációs stratégiája az, hogy a saját csatornáit, a Facebookot, a YouTube-ot kiemelten folyamatosan használja, hogy tehát aki azt hitte, hogy ez elmúlik, az nagyon tévedett, mert most még inkább lehet látni, hogy Magyar Péter az szeretné a figyelmet magánál tartani, és ő diktálni az ütemet. Az, hogy továbbra is folytatódnak az olyan influencerkedések, amivel reagál arra, ami a social médiában történik, ezt láttuk, ilyen volt ugye az Abszolút Filmszínház, ilyen volt ez a fajta geg is, amivel ezt az ünneplést akart átadni, de én az influencer kormányzást arra értem, hogy azzal, hogy magához ragadja a figyelmet, hogy ilyen, így generál magának mindig lájkokat, nézettséget, elérést, és így tovább, azzal ő tudja úgy befolyásolni a politikát, hogy a politikai döntéseket a nyilvánosság és a lájkok általi nyomásgyakorlással tulajdonképpen a bekövetkezésük előtt már tényé tudja tenni. Mondok példákat. Kírja Magyar Péter múlt héten, hogy ma találkozni fogok a MOL vezetőivel, követelni fogom tőlük, hogy az MCC-nek juttatott osztalékot azt ne fizessék ki. Lám-lám, másnapra vagy aznap este kiadja a MOL a közleményt, hogy tényleg nem elhalasztottuk az osztalékfizetést. Hétfő reggel Magyar Péter kírja, hogy Forsthoffer Ágnest javaslom házelnöknek. Ezután egyhangulag a Tisza frakció megszavazta. Feltehetően a Tisza frakcióban egyetértettek ezzel, hogy Forsthoffer Ágnes alkalmas erre a feladatra, és nem gondolom, hogy van egy Forsthoffer belső ellenzék, nem erre gondolok, de az, hogy valójában a frakciónak, annak a 104, magánkívül 140 embernek ugye esélyt nem adott arra, hogy esetleg más név is felmerülhessen, azt azért tudja így elérni, mert előre bejelenti, hogy mi fog történni. Ez politikailag teljesen észszerű, és ennek akkor lesz majd, hogy is mondjam, politikára ható következménye, hogyha konfliktusos dolgot akar így eldönteni, hogy reggel kiírja, hogy szerintem mi fog történni, vagy mit tart kívánatosnak, aztán valaki, lehet, hogy egy másik influencer politikus, vagy aki influencer politikus csinál magáról, az pedig azzal gyűjt lájkokat, hogy nagyon nem így lesz. Szóval érdemes nézni azt, hogy ebben az influencer kormányzásban hogy haladunk, és hogy valójában Magyar Péter mennyire tudja így a politikai döntéseit azt nyilvánosság általi nyomás gyakorlással elérni. Arról is beszéljünk még, hogy ugye 141 mandátumot szerzett a Tisza párt, de van ez a nevezetes Vas 2, ahol Ák Péter megverte Strompol Viktóriát a Független Magyar Péter szavazataival, persze ott egy DK-s jelölt is indult, de hogy Magyar Péterék azt mondták a frakciúrés után, vagy talán egy korábbi sajtótájékoztatón, hogy Ák Pétert levegőnek fogják nézni, és nem fogják legitim képviselőnek tekinteni, hiszen ezt választási csalásként gondolják ezt, hogy ott indítottak egy ilyen független Magyar Pétert, aki a Fideszhez köthető. Azonban azt mondta, hogy most a jogi eljárásokat nem fogják lefolytatni, hiszen nagyon fontos, hogy a kormány megalakuljon, mert itt nagyon gyorsan kell dönteni több dolog kapcsán. Szóval akkor mi az üzenet, hogy mi ezt végigverjük, de mégsem? Tehát, hogy most mi itt a fő üzenet ennek kapcsán? Kérdezi 82, ha jól látom, hogy mit keres itt Adél Magyar Péter előtt. Hát ő nem Adél, hanem ugye Strompova Viktória, hát el is nevezhetjük Vas Lédinek, ugye, nice. Mert végül is be fog jutni a parlamentbe listáról, és még annak ellenére is, hogy nem sikerült a Fidesz fájáról letörnie az ágat. Ugye? Amúgy ezt megadom, ezt megadom. Ugye megadod, hogy ugye, hogyha lenne jogi szempontból, vagy bármi szempontból alapja annak, hogy elindítanak egy ilyen eljárást, hogy akkor ezt a Magyar Péter nevű embert kiindította el, akkor feltétlenül megtennék, de itt ezzel a kijelentéssel Magyar Péter azt szeretné üzenni, azt szeretné sugallni, hogy nem felejtjük el a dolgokat. Tehát, hogy valójában itt jogilag nagyon nehéz megfogni, de Magyar Péter a határvonal húzást azzal is ki akarja fejezni, hogy nem felejtjük el azt, hogy milyen cseletek, trükkötök, vagy olyan morálisan, vagy politikailag megkérdőjelezhető dolgok voltak. Nem lendülünk túl. Tehát azzal, hogy valójában Ák Pétert ugye most elmondta, hogy nem tekintik képviselőnek, közjogilag nyilván az lesz, de én nagyon is el tudom képzelni, hogy ennek olyan következményei lesznek, hogy egész egyszerűen, amikor Ák Péter azonnali kérdése van, vagy interpellál, vagy nem tudom, mit csinál, akkor ki fogja a Tisza találni, hogy ezt hogy kezeli úgy, hogy őt nem tekinti legitim képviselőnek. Tehát, hogy ezt folytatni fogja, mert a Tisza ezt a dolgot, mert neki határvonalat kell húznia, és a régi ellenzék valójában mindig azon bukott el, hogy nem húzott határvonalat ebben a kérdésben, és az, amit egyszer elmondott, tehát nem tudja a Tisza innentől azt csinálni, hogy akkor oké, Ák Péter az minden. Tehát ha valakinek, mondok egy példát még, hogy lehet, hogy Ák Péternek valamilyen bizottsági alelnöki, vagy nem tudom milyen posztot akar szánni a Fidesz, simán kinézem azt, hogy a Tisza azt az egyet meg fogja vétózni, és meg is van a többsége, mert nem tekinti legitimnek. Szóval ennek lesz ilyen határvonalhúzási következménye, és nem közjogi következménye lesz. Közben Manónak köszönjük a svéd koronát, tanuljuk itt a valutákat, köszönjük szépen, és még azért ilyen nemzetiség politikáról, vagy külhoni magyarokról is beszéljünk, az előző adásban valamelyikőtök kérdezte, és itt az RMDS képviselőjével, Kelemen Hunorral, vagy elnökével, Kelemen Hunorral találkozott Magyar Péter, ahol hát lefektették az alapjait ennek az együttműködésnek. Egyrészt szerintem egy nagyon fontos lépése az Magyar Péternek, hogy már az első héten beszélt a határon túli magyar szervezetek vezetőivel. Ráadásul az, hogy a második héten, mondom ezt úgy, hogy még mindig ugye csak kvázi miniszterelnök, fogadta is Kelemen Hunort, ezzel jelezte, hogy egy alapvetően más nemzetpolitikát szeretne vinni, mint amit például Gyurcsány Ferenc tesz. Vagy tett annak idején. Azt is szerette volna ugyanakkor jelezni, hogy másfajta nemzetpolitikát vinne, mint Orbán Viktor, azaz, hogy ő nem úgy közelíti meg ugye a határon túliakat, nem is teheti, hogy gyakorlatilag örüljetek, hogy kaptatok tőlünk állampolgárságot, kaptok pénzt, és akkor valójában egy ilyen win-win helyzetbe a szavazatokat hozzátok, hanem ugye Magyar Péter azt kérte, és ezek szerint mi mást is mondhatott volna Kelemen Hunor erre, hogy mostantól próbálják meg, sőt, nem mostantól legyen az, hogy a pártpolitikát kiveszik a határon túli magyar világból, hogy ez azt jelenti magyarra, meg politikára lefordítva, hogy mostantól a Fidesz nem lehet támogatni. Tehát, hogy ennek vége legyen, hogy itt a Fidesszel vannak szimbiózisban magyar, ezzel szeretné ugye elindítani azt a folyamatot, hogy a Tisza is, vagy a kormánnyá pártá váló tiszások, azok telepet nyerjenek a határon túli politikában. Arra leszek kíváncsi, hogy 4 év múlva a Tisza politikája, ez a 80-20-as arányt a külhoni magyar szavazatokból mennyire tudja megfordítani. Révész Kristófnak közben a 200, ez a nokasz... Norvég kolona. Köszönjük szépen, Kristóf, én megkockáztatom, hogy tak, hogy ez a norvég korona. És többen írjátok, hogy Orbán Gáspár az civil lett, vagy legalábbis a honvédségből kiszállt, ugye mivel élőben éppen beszélünk, meg titeket olvasunk, ezért a hírforrását nem láttuk ennek a dolognak, ezért most a ti kommentjeitekből tájékozódom. Ugye a kontroll szerint távozik a honvédségtől Orbán Gáspár, életszerűnek tűnik, tehát hogy valójában nyilván arról van szó, hogy a miniszterelnök fiaként nem akarja kitenni magát annak, hogy akkor végül is itt a Tisza kormány alatt ott van a honvédségben a miniszterelnök fia. Én azt gondolom, hogy itt is, hogyha ezek a határvonalhúzások meglesznek, akkor ezt az egész csádi missziót, ezt ki fogják vizsgálni, és akkor egy picit, hogy keretes szerkezetbe foglaljuk még ezt a mai műsort, így a végén. Ugye Ruf Bálintnak az a megbizatása valójában a miniszterelnöki pozícióban, hogy azokat a rendszerváltó, korszakváltó ígéreteket beteljesítse, amit Magyar Péter a kampányban mondott. Ennek ugye előfeltétele az, hogy legyen egy leltár arról, hogy egyes területeken mi történt. És én azt gondolom, hogy Ruf Bálintnak lesz az a feladata, hogy a minisztereken, az állami vezetőkön azt végigverje, hogy mindenki azzal kezdi ezt a dolgot, hogy letározza, hogy mi történt egész pontosan, ezután megállapítsák, hogy kinek áll meg a felelőssége ezekben az ügyekben, és a harmadik lépésként a felelősségre vonás is megtörténjen. Nyilván akit lehet, azt jogilag akarnak felelősségre vonni. Ha ezt a Tisza nem teszi meg, akkor feltétlenül a társadalmi támogatottsága is nagyon csökken, úgyhogy ez egy ilyen elengedhetetlen első 3 lépés lesz. Orbán Gáspára is vonatkozik, meg erre a csádi misszióra is. Ti pedig először is köszönjük, hogy itt voltatok ilyen nagy számban újonnan, és ne feledjétek, hogy csütörtökön 7 órától a Mamut tetőn találkozhattok velünk, hogy együtt kielemezzük a választás legfontosabb tanulságait, meg kicsit aktuál politizálunk, hogyha úgy alakul. Nagyon jó ez a segédlet itt mellettem. Én leszek, mint a Áder János mellett volt mindig a Fanni, aki ugye mutatta, hogy én leszek a jeltolmácsod. Jó, nagyon jó. Nagyon jó. Szóval várunk szeretettel titeket a tetőn, és köszönjük, hogy itt voltatok. Hamarosan jelentkezünk. Innen és túl. Hamarosan jelentkezünk. Köszi, hogy itt voltatok. Köszi a figyelmet. Sziasztok. Sziasztok.